الباب الرابع والخمسون وثلاثمائة باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام تین دن سے زیادہ میت پر سوگ کرنا حرام ہے، البتہ عورت کے لیے خاوند کے سوگ کی مدت چار مہینے دس دن ہے۔ عن زینب بنت ابی سلمة رضی اللہ عنہما قالت دخلت على ام حبیبة رضی اللہ عنها زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان بن حرب رضی اللہ عنہ فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا متفق علیہ۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس جس وقت کی ان کے والد حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کی وفات ہو چکی تھی حاضر ہوئی۔ انہوں نے ایک خوشبو منگوائی جس میں زرد رنگ کی خلوق یا کوئی اور خوشبو ملی ہوئی تھی، اس میں سے کچھ ایک لونڈی کو لگائی، پھر اسے اپنے رخساروں پر مل لیا اور کہا اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی کوئی حاجت نہیں، بات صرف یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہے جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے مگر خاوند پر چار مہینے دس دن سوگ کرنا جائز ہے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میں پھر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس گئی جبکہ ان کے بھائی وفات پا گئے تھے، انہوں نے خوشبو منگوائی اور اس میں سے کچھ لگائی، پھر فرمایا خبردار اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی کوئی حاجت نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے مگر خاوند پر چار مہینے دس دن سوگ کرنا جائز ہے۔ بخاری و مسلم۔